La factoria dels 80, un programa musical amb la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. Un dels grans duets i de les grans cançons de l'any 1980 ha obert les portes una vegada més amb el nostre espai de la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. La música de tota una generació, amb temes com aquest d'Ambrosia, que es deia Biggest Part of Me, la part més gran de mi. Avui ens anirem cap a la música ballable, ho farem amb els propers minuts, recordant a Mike Ty el seu History, després també un dels grans duets, en aquest cas del 1992, amb Barbra Streisand i Neil Diamond, i la fantàstica cançó que era el You Don't Bring Me Flowers, no em portes flors mai més. Això és la Factoria dels 80, salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Let's Hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. You're feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, I learned. So you think I could learn how to tell you goodbye? How to tell you goodbye? You don't bring me flowers don't say you need me, and you don't sing me love songs, you don't bring me flowers anymore. Thank you. dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say, Something's coming over. How will we know? música que ens acompanyava a través de la factoria dels 80, Barbara Streisand i Neil Diamond, el duet amb You Don't Bring Me Flowers, els Rolling Stones, a qui recordàvem amb la cançó Miss You. Trobo a faltar un dels grans èxits del 1978, o aquest Saints Peroxide Mix del Blood Ambition de Live to Tell, aquesta cançó eminentment ballable que acabem d'escoltar. I un dels grans clàssics de la música és el que ve a continuació, James Brown amb I Got You, I Feel Good, i després una de les meves preferides, Wilson Phillips amb You're in Love. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Good friend. Erasor amb A Little Respect a la factoria dels 80. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll promise to. Just for the day. banda de rock, així la batejaven, tot i que les seves balades van ser de les millors de la història de la música, amb la seva gent. Chicago, una de les formacions més importants dels 70, gairebé 40 milions de discos venuts només als Estats Units. Chicago, fundada a Chicago, precisament a Illinois, i que ens varen portar al llarg de la història, i amb molts membres, tot això s'ha de sentir dir, perquè van passar per allà dotzenes gairebé de personatges que ens van acompanyar amb el temps. Aquesta va ser una de les seves cançons més representatives, aquest Hard to Say I'm Sorry, de l'any 1982. Abans, Irazor, amb el Little Respect, i les meves preferides, Wilson Phillips, amb You're in Love. Sentim un duet impressionant, també un dels grans èxits d'aquell any, del 1982, si no un dels més grans. Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone, and we learn to live. Other, what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Side by side on my piano keyboard, oh. Forever, forever young, just you and me.

Sister Christian, oh, the time has come, and you know that you're the only one to say, okay. Where you go and what you looking for, you know those boys don't wanna play no more with you, it's true. Okay, but you're motoring.